Prinášam vám veľmi srdečné pozdravy od našich bratov a sestier zo Slovenska. Przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze Słowacji. Ale na mnogich innych miejscach w Europie z miłości Pana Jezusa Chrystusa możemy służyć. I w wielu miejscach Europy z łaski Bożej możemy usługiwać. W Niemczech, w Holandii. W Niemczech, w Holandii, we Francji. I również we wschodniej Europie. Aż na dół do Macedonii. Gdyby kogoś się interesowało, to i w Moskwie, i na Krymie też było mi dane usługiwać. Usługiwałem w Wołgogradzie. I taką perełkę z Wołgogradu wam powiem. Tak som sa chystal na to, aby som mohol pozdraviť bratov a sestry. Przygotowywałem się do tego, żeby móc pozdrowić braci i siostry. Bożym Słowem. A ja som nevedel, aký je tam poriadok. Ja nie wiedziałem, jaki tam porządek obowiązuje na tym nabożeństwie. A tak, kiedy som si otworzył Biblię, tak som si położył jedną nogę przez drugą. I siedząc jeszcze położyłem sobie Biblię i tak założyłem nogę na nogę. A jeden starszy brat tam stał z taką trstenicą, taką palicą. No i tam jeden taki starszy brat stał z takim, z taką pałką, z takim kijem. A kiedy co ma skrzyża nogi, tak pas was mi pokolał. I kiedy nogi miałem skrzyżowane, to on po kolanie mi tak chłosnął dwa razy. Nieco się spustił. Oczywiście od razu opuściłem tą nogę. Zapamiętał som si aż do teraz, że nie mam co skrzyżować nogi. I do dzisiaj pamiętam, że mam nóg nie krzyżować na nabożeństwie. Przynajmniej w Wołgogradzie nie. Także niektóre humorne sytuacje są zdarzyły. Tak, takie humorystyczne sytuacje też miałem w moim życiu. A proste z czasu na czas przyjdziemy do takich różnych społeczeństw. I od czasu do czasu przyjeżdżamy do takich różnych wspólnot, gdzie wszelkie i nasz kraju, gdzie różne rzeczy różnie rozumieją. A niektórzy ludzie są taki wolniejsi, swobodniejsi. I w niektórych wspólnotach ludzie są tacy wolni, tacy swobodni. Dokażą tak spontanicznie przyjmować tą sytuację, jaka jest. Potrafią spontanicznie podejść do każdej sytuacji, jaka jest. Inni zase mają proste uczciwe przedstawy. A niektórzy mają bardzo ścisłe wyobrażenia. Te rzeczy są tak przejawują w tym społeczeństwie. I te rzeczy w tych wspólnotach właśnie w taki sposób się przejawiają. Było gorące lato. Kiedyś było gorące lato. Aj starsi, aj młodsi ludzie się starali co najmniej naobliekać, lebo potili się, każdy się potił. I czy to byli starsi ludzie, czy młodsi, starali się ubrać jak najlżej, bo każdy, czy młodszy, czy starszy się pocił. A tam przyszedł jeden brat, który był taki bardzo prysny. I tam jeden brat taki przyszedł, który był taki bardzo dyscyplinujący. No a kiedy się popozerał, że te sestry są ten taki łatki krzatów. I jak zobaczył, że te siostry w takich delikatnych sukienkach tam są. Tak, wisi obok. Wyszedł na zewnątrz, nikomu nic nie powiedział. I u sąsiada rosło takie wielkie drzewo figowe. Pozbierał te liście figowe, przyszedł tam z powrotem na nabożeństwo. I wszystkim siostrom rozdawał te liście figowe. Mówi, tobie siostro, i tobie, i tobie. Niektóre sestry popłakały się. Niektóre siostry wręcz się popłakały. A ja som powiedział, nie róbcie sobie z tego problemu. A ja powiedziałem, nie róbcie sobie z tego problemu. Największe problemy człowiek ma zawsze w głowie. Największe problemy, jakie człowiek ma w życiu, to są problemy, które są w głowie. A przed wami człowiek mógł sprawnie żyć. I w tym celu, żeby człowiek mógł żyć tak właściwie, aby miał skutecznie tą kwalitę życia i żeby miał prawdziwie jakość życia, tak, musi sprawnie myśleć. Musi właściwie myśleć. Lebo a to to nie jest, bo jeżeli tego nie ma, tak jednoducho ten człowiek sam seba obera o hodnoty życia. Bo ten człowiek w ten sposób wyzbywa się wartości życia. A ja sam was chcę opytać, kolki sa wy w życiu radujecie? I chcę was zapytać, jak wielu z was w swoim życiu radujecie się? Trzech. Nie tylko na nabożeństwie, w domu, wszędzie. Tu zauważyłem, że potraficie się cieszyć. Ale czy też w domu potraficie tak, wtedy kiedy nikt was nie widzi, podnosicie ręce, tańczycie nawet? Kto z was tak to przeżywa? Kto w taki sposób swoje życie przeżywa? Teraz podnieście swoje ręce. Dzięki Panu. Wiecie, myślę, że zaczynamy objawiać to wielkie tajemstwo. Myślę, że zaczynamy objawiać tą wielką tajemnicę, którą przyniósł Pan Jezus, o której jest napisane u proroka Izajasza w rozdziale 61, w wierszu trzecim. Tam jest napisane, że w miejsce smutku przyniósł radość. Że przyniósł na miejsce truchliwości zamiast smutku przyniósł olej wesela. A to Pan Jezus, i o nim jest tak prorokowane. To Pan Jezus, to o nim jest tak prorokowane. Teraz sumą wszystkiej naszej wiary. A więc sumą całej naszej wiary. To nie jest. To nie jest taki obciągnięty nos i rolety, ale sumą tego wszystkiego, w co uwierzyliśmy, czym żyjemy, jest radość w Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli tego nie zrozumieliśmy, to muszę wam powiedzieć, że nasze trapienie się nie lubi Bogu. Że to nasze trapienie się, zamartwianie się, ono się nie podoba Bogu. Bogu za lubi wiara. Bogu podoba się wiara. Boże Słowo jasnie mówi. Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi, że bez wiary nie może za człowiek lubić Boga. Że bez wiary człowiek nie może się podobać Bogu. A jedynie wiarą możesz pokopić. A tylko przez wiarę możesz zrozumieć, że wszystkie twoje zmagania mają być przemienione na radość. Mają być zmienione, przemienione na radość. Suma wszystkiego tego, co ty przeżywasz. Sumą tego wszystkiego, co ty przeżywasz. A ty pokopił Ewangelium. I jeżeli zrozumiałeś Ewangelię, pokopił radosną zwest. Zrozumiałeś radosną nowinę. Suma wszystkiego tego. To sumą tego wszystkiego. Czy masz trapienie, czy masz bolest, czy masz choroby, albo zdrowi. Czy się smucisz, czy się zmagasz, czy masz ból, czy jesteś zdrowy? Sumą wszystkiego jest radość. Sumą tego wszystkiego jest radość Panu. Bo Pan Jezus mówi, że kiedy wam nie to ubliżuje, nawet jeżeli ktoś wam dokuczy, ubliży, z powodu mojego imienia, radujcie się. Jeste widzieli człowieka, któremu ubliżyli, a on się raduje? Widzieliście takiego człowieka, któremu dokuczą, a on się cieszy? A Pan Jezus mówi, kto to macie robić? Pan Jezus mówi, tak macie robić. Każde wasze trapienie macie przemienić na radość. Każde wasze zmaganie macie zmienić na radość. W końcu Pismo mówi, że jeszcze jak wasze, wasze majątki rozkładali, wyście to przyjęli z radością. W końcu Pismo mówi, nawet z radością przyjęliście grabież waszego mienia. Wszystko sama przemienić na radość. Wszystko ma przynieść radość w naszym życiu. A preto by są was chcę pozbudzić tą bracia i siostry. I chciałbym was do tego zachęcić, bracia i siostry, abyście przemienili swoją myśl. Żebyście zmienili swoje myśli. Lebo jak nie pokopimy tu to základną zwest Ewangelii. Bo jeżeli nie zrozumiemy tej fundamentalnej zasady Ewangelii, tak można, że buje to może się zdarzyć, że będziemy zbawieni dla wiecznego życia, ale w tym życiu doczesnym nie będziemy zbawieni. Będziemy się zmagać, będziemy się skarżyć, będziemy ciągle płakać. Ale Pan Jezus chce nasze łzy zamienić w radość. Nawet w tych bolesnych chwilach, wtedy, kiedy nas policzkują, radujcie się, mówi Boże Słowo. Bo jeżeli tego nie robicie, nie zrozumieliście przesłania Ewangelii. Teraz was coś zapytam, ale proszę, nie podnoście rąk. Kto z was potrafi się radować, jeżeli coś go boli? Czy to jest duchowe, czy to jest duszewne? Kto potrafi to zmienić w radość? Chodzi o to właśnie. Chodzę po wielu zborach, w kościołach. W całej Europie. A ja może tylko chorych ludzi, fizycznie chorych ludzi nie spotkałam, jako zborów. Fizycznie chorych ludzi chyba nigdzie tak wielu nie spotykam jak w zborach. A mnohokrotnie są wizli, że za Bogu modlić, ty isti ludzie wychadzają. I wtedy, kiedy jest zaproszenie do tego, żeby wyjść do modlitwy, to ciągle ci sami ludzie wychodzą. A ich myśl jest obciążona. Ich myśli są obciążone. A ich choroba postępuje. Choroba się rozwija. A trapienie jest głębsze i głębsze. A to zmaganie, cierpienie jest większe i większe. Ale Pan Jezus przyszedł. Ale Pan Jezus przyszedł. Aby obrócił swoją pozorność. Żeby zwrócić swoją uwagę. Na zarmucie. Żeby zwrócić uwagę na zasmuconych w Syjonie. Aby ich smutek zmienił na radość. Żeby ich smutek zamienić na radość. Jeżeli są zasmuceni, to mają ku temu poważną przyczynę. To nie znaczy, że ta przyczyna zniknie. Że ta przyczyna zniknie. Ale to znaczy, że Chrystus to rozpracuje. Przez Chrystusa, według Chrystusa zmieni to w swoim życiu. A to, czego nie zmienimy według Pana Jezusa, to wprowadzi nas w zmaganie, w cierpienia, do fizycznej choroby ostatecznie, a później przychodzi śmierć. Jak wielu wierzących ludzi z takim bólem musiałem wyprowadzić z tego świata, bo oni nie zrozumieli, że co przyniosła ta dobra zwest Ewangelii? Tego, co przyniosła dobra nowina Ewangelii. Ja bym teraz poprosił mojego brata, aby si przeczytał z Łukaszowo Ewangelia z 2 kapitoli od 8 wiersza aż po 15. Przeczytamy z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 2 od 8 do 14 wiersza. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. A anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących. chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. To jest ten największy powód radości. Nie, to jest największy powód do radości. Bo anioł mówi do pasterzy, zwiastujemy wam wielką radość. Zwiastujemy wam wielką radość. A my teraz chcemy zrozumieć, w jaki sposób ta radość w nas ma pracować, ma na nas oddziaływać. Niektórzy ludzie w ogóle nie zrozumieli tajemnicy ratunku i zbawienia. Przyszedł do mnie kiedyś jeden młody człowiek. Nie było to tak dawno. To było całkiem niedawno. A ten to młody człowiek sam opytał. I ten młody człowiek zapytał mnie: powiedz mi, kazaciel, co jest ten największy powód tomu? I powiedział mi kaznodzieja: powiedz mi, co jest największym powodem do tego, żebym ja się nawrócił. Ja mówię, no piękne pytanie. Bardzo chętnie odpowiem ci na to pytanie. Ten pierwszy i największy powód, dla którego powinieneś się nawrócić, to musisz zrozumieć, że jesteś zupełnie, całkowicie straconym człowiekiem. A on tak to wykrikował, no to są ja. Mówi, właśnie to jestem ja. A wiecie, jakie to było zwłaszcze, to człowieka jest Pan Jezus. I wiecie, jakie to było niezwykłe, żeby tego człowieka prowadzić do Chrystusa? Nie musiał sobie nachowywać, że olutuj tylko grzechy, a on już koniec się za nim zdaje. Nie musiałem go namawiać, przekonywać i mówić, ostatecznie zacznij już żałować za te twoje grzechy. Nie, w ogóle nie. On uwidział, że jest zupełnie stracony. On zobaczył, że jest absolutnie stracony. To powiedział Pan Jezus. A to powiedział Pan Jezus. Że przyszedł zachranić to, co było zginione, to, co było stracone. Przyszedł zachować, przyszedł zbawić to, co było zgubione, stracone. Wielu ludzi nie z tego powodu przychodzą do Pana Jezusa, bo się czują straceni, ale proste mają určite rozwiązania w swoich głowach. Ale mają różnego rodzaju rozwiązania w swoich głowach. Niektórzy si myślą, że z Panem Bogiem uzarł głupko. Oni myślą, że z Panem Bogiem jakiś interes zrobią, jakiś sklep założą. A ja ci, Panie Boże, teraz odoznam swój żywot. Teraz, Panie Boże, ja oddam Tobie Twoje życie, a Ty zrobisz coś dla mnie. Jest to fałszywe, jest to złe. To jest złe i fałszywe. Proste, dzieją się takie rzeczy. Takie rzeczy się dzieją. Ale ten prawdziwy powód. Ale ten prawdziwy, właściwy powód. Bóg posłał swojego syna na ten świat. Dla którego Bóg posłał swojego syna na ten świat. To był ten. Że każdy człowiek jest stracony. Że każdy człowiek jest zgubiony. Bez Pana Jezusa Chrystusa każdy jest stracony. Bez Pana Jezusa każdy jest stracony. Rzymianom 3 kapitola 23 wiersz. W Rzymian 3:23 tak jest napisane. Że wszyscy zgrzeszyli, a wszyscy postradamy sławy. Wszyscy zgrzeszyliśmy i wszystkim nam brak chwały Bożej. Ale Rzymianom 6:23. Ale w Rzymian 6:23 tam jest napisane chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł, którego posłał na ratunek każdego zginionego człowieka. A to jest właśnie ten pierwszy powód. I to jest pierwszy powód. Pan Bóg człowieka stworzył w raju do obecnictwa z Nim. Pan Bóg człowieka w raju stworzył do społeczności z Nim. Pan Bóg nie stworzył człowieka pre trapień. Pan Bóg nie stworzył człowieka po to, żeby cierpiał. Adam a Ewa w raju nie wiedzieli, co jest utrpienie. Adam i Ewa w raju nie wiedzieli, co to jest cierpienie. Adam a Ewa nie poznali bolest. Adam i Ewa nie wiedzieli, co to ból. Oni nie poznali zradu, skłamanie. Oni nie doświadczyli żadnego zawodu i rozczarowania. Nie wiedzieli, co jest to smrt. Oni nie wiedzieli, co to śmierć. Lebo żyli w obecności z Bogiem. Bo żyli w społeczności z Bogiem. Pan Bóg stworzył człowieka dla łaski. Pan Bóg stworzył człowieka dla miłości. A preto, że go miłował. Z tego powodu, że go miłował. A Pan Bóg miał dobre plany z człowiekiem. I Pan Bóg miał z człowiekiem dobre plany związane. Ale miał warunek. Że ten człowiek będzie hladać Bożą twarz. Że ten człowiek będzie szukał Bożego oblicza. A będzie się pytać o Jego wolę. I będzie pytał o Jego wolę. A naprawdę tutaj. I Jego wolę będzie realizował. Ale przyszedł zły. Okłamał człowieka. Człowieka okłamał. Obrał człowieka o obecenstwo z Bogiem. Okradł człowieka z relacji z Bogiem. A to pierwsze, co się objawiło. I pierwsze, co się objawiło. To był strach. Pojawił się strach. No, a już nie ma. I już tam jesteśmy. Człowiek musiał wyjść z raju. Człowiek musiał być wyrzucony z raju. W raju nie może być. W raju nie ma miejsca na strach. Człowiek może być w raju. Człowiek może być w raju, ale strach nie. Ale strach nie. A ten to strach, któremu sam otworzył ten to człowiek przez swój grzech. I ten strach, dla którego człowiek przez grzech się otworzył. Ten to strach był wywiedol, właśnie był wygnany, był won z raju. Właśnie przez ten strach został człowiek wypędzony z raju. A właśnie to, co dzielimy. Każdy z nas w tym świecie jest strach. I to, co dziedziczymy, co dziedziczy każdy z nas w tym świecie, to jest strach. Cały świat żyje w strachu. Cały świat żyje w strachu. A nieprzyjaciel naszej duszy. I nieprzyjaciel naszej duszy. Presnie wie, że strachem nie drża człowiek. On dokładnie wie, że strachem jest w stanie trzymać człowieka. Powiem wam taki przykład. Taki przykład wam powiem. Wiecie, które psy kobia brechają? Wiecie, które psy szczekają? No te, które mają strach. Te, które się boją. Jego ci drugi, ja nie wiem, jak to się woła, pinch league, ale bo jako, proste, on jest taki rady, radosny, on ani nie zabrecha. On nie ma strach. Są takie pieski małe, radosne, one nawet nie zaszczekają, one po prostu się nie boją. Strach jest tym, dlaczego w ogóle ten pies się odzywa. I właśnie to jest to, co motywuje człowieka. Każdego człowieka motywuje strach na tym świecie. Wszystkiego się boi. Boi się swojej minulości. Boi się swojej przeszłości. Boi się swojej przyszłości. Boi się obecności, czasu teraźniejszego. I boi się przyszłości. A najlepszy manipulowatelny człowiek to strach. I najbardziej podatny na manipulację człowiek to ten, który się boi. Ten człowiek, który się nie boi. Człowiek, który się nie boi. Ten jest skutecznie osłabiony. On jest po prostu wolny. Lebo tam, gdzie duch Pana, tam jest. Bo tam, gdzie duch Pański, tam. Tam jest swoboda. Tam jest wolność. Tam nie, jest strach. Nie ma tam strachu. Dlaczego o tym mówię? Zapniecie telewizor. Włączycie telewizor. Idziecie pozerać sprawy. Idziecie słuchać wiadomości. Jeszcze spokojnie zadniecie przed obrazem. Ledwo spokojnie usiądziesz przed telewizorem. Ale kiedy już potem skończą sprawy, tak sobie trasu kolana. Ale jak się wiadomości skończą, to już drżą ci kolana. A już jesteś pełen strachu. Już jesteś pełen strachu. To, co się tam dzieje. Jak to tam będzie? A co z nami będzie? A wszystkie informacje, wszystkie media rozkrywają na ludzi strach. I wszystkie informacje i wszelkie media rzucają na człowieka strach. A wiecie, dlaczego to jest tak? Wiecie, dlaczego tak jest? Powiem. Powiem wam. Człowiek jest lekko manipulowany Wtedy ma strach. Człowiek jest najbardziej podatny na manipulacje wtedy, kiedy się boi. Ten człowiek, który się nie boi, to mnie dokaże, to jest manipulacja. Człowiek, który się nie boi, nie jesteście w stanie nim manipulować. Może wam ukazać tak to, a nie wiem, a to... I może wam grozić w każdy możliwy sposób. Mój syn wydał niedawno świadectwo o tym. Mój syn niedawno dzielił się takim świadectwem na ten temat. Że ktoś przyszedł k niemu, a mówi, wracaj ci do tych twoich krasnych okularów. I przyszedł do niego i straszy go, mówi, zaraz uderzę w te twoje piękne okulary. A on zniął dole okulary. Zdjął na dół okulary. Uśmiechnął się na niego. Uśmiechnął się do niego. Nie miał strach. Nie bał się. A ten człowiek zaczął płakać. I ten człowiek zaczął płakać. A zaczął wyznawać swoje grzechy. Zaczął wyznawać swoje grzechy. Przed moim synem. Przed moim synem. To jest siła Bożia. To jest moc Boża. Tam, gdzie nie jest strach. Tam, gdzie nie ma strachu. Tam zapraja moc Boża. Tam objawia się moc Boża. Wiecie, jak zapał Nero, jak zapał chrześcijanom. Wiecie, jak bardzo Neron bał się chrześcijan? Nie ma z historii żaden zaznak, żeby niejaki chrześcijan był ubliżył Neron. W historii nie ma ani jednej informacji, żeby jakikolwiek chrześcijanin ubliżył Neronowi. Ale Neron bał się chrześcijan bardzo. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo oni nie mali z niego strachu. Bo oni jego się nie bali. A kiedy ich postawił przed tych gładnych lewo... Nawet jeżeli postawił ich przed głodnymi lwami... Tak oni zaczęli śpiewać. Oni zaczęli śpiewać. Neron łapał się za głowę, mówił, co się to w ogóle dzieje. On to nie mógł pokoić. Nie mógł tego zrozumieć. On władał przez strach nad Rzymem. On nad całym Rzymem panował przez strach. A to, że tylko chrześcijanie nie mają strach. A właśnie to, że chrześcijanie nie bali się. Tak to nie mógł strawić. On nie mógł tego strawić. To, co my zdziedzili z raja. To, co odziedziczyliśmy po raju. Tak to jest strach, który nasi prarodzicia doświadczyli. To jest strach, który osiągnęli, zdobyli, przynieśli nasi rodzice. I ten strach nas właśnie wedzie do wszelkiego zła. On prowadzi nas do wszelkiego zła. A diabeł nas przez to ludzi manipulować. I diabeł właśnie przez to potrafi ludźmi manipulować. Nie wiem, czy uświadomiliście sobie, teraz królował Halloween, nie wiem jak u was w Polsce. Ale proszę, ja są predajni, nie chcę jej robić reklamy. No ale ja byłem w jednym z naszych sklepów i nie chcę temu sklepowi robić reklamy. I w głośnikach tego sklepu takie pytanie rozbrzmiało. Lubicie się bać? No tak, chystamy dla was Halloween party. No to z tego powodu przygotowujemy dla was Halloween party. I to będzie takie cudowne, że możecie nawet gacie narobić z tego powodu. Właśnie oni to tak nazerwili, ten strach, oni, że mam jeszcze prosty płynie, fantastyckie, to będzie. No, oni w taki sposób ten strach oferują, że ma wyglądać, że będzie zabawnie. Nawet w serca małych dzieci wszczepiają strach. A te dzieci są powiązane. Te dzieci są związane. W tym dniu przyniosła jedna matka czwororoczną, teda jedna babka przyniosła czwororoczną córkę. W tych dniach jedna babcia przyprowadziła czteroletnią córkę. A to dziecko było posadne. To dziecko było związane. A kiedy to przyszło na nią. I kiedy to przyszło na nią. Ona wszystkich drapała. Matkę drapała, aż zdrapała ją aż do krwi. Babcia miała całe ręce pokrwawione. W tych dniach się to wydarzyło. Taka ludość, taka bolest przeszła przez moje serce. I takie współczucie, taki ból przeszedł moje serce. Krasne, niewinne, czwororoczne dziewczę. Że to piękne, niewinne czteroletnie dziecko, dziewczynka. Ako je już w mocy ciemności. Jak bardzo już jest w mocy ciemności. A tak sobie służył temu to dziecku ku oswobodzeniu. I tak usługiwałem temu dziecku ku uwolnieniu. To dziecko się najpierw spierało. To dziecko zapierało się najpierw. Ale Duch Święty ma wiedzą. Ale Duch Święty mnie prowadził. Bo synowie i córki Boże to ci, którzy są prowadzeni Duchem Świętym. I zapytałem go. Czy chce powołać Pana Jezusa? Ją naprawdę, tą dziewczynkę, czy chce zaprosić Pana Jezusa do swojego serca? Najpierw, że nie. Najpierw powiedziała, że nie. A potem mówi, a potem powiedziała tak. To była walka w myśli tej dziewczynki. Pomazałem ją olejem. I w imieniu Pana Jezusa ogłosiłem swobodę, wolność tej dziewczynce. I powiedziałem do niej, teraz już jesteś wolna. Pan Jezus jest w twoim sercu. Radosna i szczęśliwa możesz odjechać z tego miejsca. Powiedziałem amen. I powiedziałem amen. A ona milczała. Ona milczała. Chcesz powiedzieć amen? I pytam się, chcesz powiedzieć amen? A ona wahała. Ona się wahała. A mówię, wiesz co? I powiedziałem, wiesz co? Dogodnijmy się. Dogadajmy się. Nie musisz teraz powiedzieć. Nie musisz teraz powiedzieć. Ale kiedy to dojdzie do twojego serdeczka. Ale kiedy to dotrze do twojego serduszka, tak wykrzyknij, a powiedz amen. To wtedy wykrzyknij i powiedz amen. A odjechał. I odjechałem. Sadli się do auta. Oni wsiedli do samochodu. Dziecko było niewierzące. Ten dziadek był niewierzący. A ta babiczka poczuła tą służbę. Babcia słyszała całą tą usługę. A jak ta Ksenia. I kiedy tak siedzą, a pewnie już nastartował dziecko, auto. Zanim dziadek zdążył zapalić samochód, to dziewczynka zawołała amen. To dziewczynka zawołała amen. A przyszło zwycięstwo. I przyszło wtedy zwycięstwo. Dlaczego masz takie doszkrawane ręce? Babciu, dlaczego masz takie ręce podrapane? Zapytała. Kochanie, przecież to ty mi zrobiłaś. A to dziewczynka miała łzy w oczach? Już to ja nie będę robić. Nie będę tego więcej robiła. Bo cię kocham. A potem przyszli do domu. Przyjechali do domu. I córka powiedziała babci. Nie mów mojemu mężowi, gdzie byliście. On jest bardzo niewierzący. Dobrze, nie powiem. A jak przyszła ta dziewczynka swojemu ockowi, kiedy ta dziewczynka przybiegła do swojego niewierzącego ojca, mówi, tatusiu, już nigdy nie będę wam dokuczała, bo Pan Jezus mnie uwolnił. I on takie bezpośrednie świadectwo otrzymał od swojego czteroletniego dziecka. Chwała Panu Jezusowi. Jego okultne praktyki, do której szkoły nie są mladzie. Te praktyki okultystyczne, do których ludzie i szkoły wprowadzają młodzież, te chwalenie Halloween, to wszystko przynosi do życia człowieka strach. A strach to nie jest dobry kamerat. Strach to nie jest dobry przyjaciel. Strach to jest wielki nieprzyjaciel. Strach to jest wielki nieprzyjaciel człowieka. Ale Pan Jezus Chrystus po to był posłany na ten świat. Ale Pan Jezus po to był posłany na ten świat, abyśmy żyli swobodnym życiem. Żebyśmy żyli wolnym życiem. Musimy sobie uświadomić, że w duchowym świecie istnieją prawa. Że w duchowym świecie funkcjonują prawa. Istnieje prawo diabłowo. Funkcjonuje prawo diabelskie. A jego upadłych aniołów. I jego upadłych aniołów. I demonów, czyli wszelkiego rodzaju demonów. Które spowodują ten strach. ten strach powodują i trzymają w ludziach. A zase prawo Pana Jezusa. I jest też prawo Pana Jezusa, który oswobodzi, który uwalnia. Również w tych dniach jednego chłopca przyprowadzili. Był 11 roczny. Miał 11 lat. Rodzice byli w Chorwacji. Rodzice byli w Chorwacji. A byli w jakąś kramę. W jakimś kościele, byli w jakiejś świątyni. A to chłopczyk otoczył, a zaczął uciekać wąsko. I nagle ten chłopak się odwrócił i z tego kościoła wybiegł. A uciekał. I uciekał stamtąd. Rodzice biegli za nim. Zastan. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Ale on biegł. A potem kiedy go dochytili, i kiedy go dogonili, pytają, co ci się stało? No wyście nie widzieli. Nie widzieliście? Taki krwawy ujął się na mnie. Taka krwawa postać szła na mnie. A chciała na mnie skoczyć. I chciała skoczyć na mnie. Ale synku, tam nie było nikogo. Synku, tam nikogo takiego nie było. Widzicie, demonickie siły, a tej demonickiej mocy właśnie zapukały. Te moce demoniczne, one się pokazały, objawiły temu chłopcu. A ten chłopak przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Ten chłopak przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Był uwolniony. I dzisiaj raduje się w Panu Jezusie. 11-letnie dziecko. Przyszli rodzice do 6-rocznego chłopca. Przyszli rodzice z chłopakiem, który miał 6 lat. Powiedział uczniom, że kiedy on przyjdzie do szkoły, tak wszystkich uczniów poznał. Powiedział rodzicom, że jak przyjdzie do szkoły, nauczycielom, że jak przyjdzie do szkoły, to wszystkich nauczycieli pozabija. No tak to pierwsze było, że nauczyciele wypisywali papiery, aby go dali do osoby. A więc pierwszą rzeczą, jaką zrobili, to wypisali dokumenty, żeby chłopca przenieść do szkoły specjalnej. A rodzice przyszli z płaczem. I pytali, co mamy robić. A Duch Święty mi zjawił, wasza babka jest posłem. A Duch Święty mi objawił, wasza babcia jest, zajmuje się czarami. A preto to do dziecka nie tak to posadzone. I dlatego to dziecko jest opętane. A babka się to nie chciała przyznać. Babcia nie chciała się przyznać do tego. Tak co widziałem, że indziej będzie. Ja wiedziałem, że droga do wolności prowadzi innym torem. Tak samo mnie do chłopczyka 6-rocznego. To prowadziłem tego 6-letniego chłopca. Wyświetlił mu prawa, duchowne oswetlenie. Wytłumaczyłem mu, jak działają prawa w tym duchowym świecie. A że nad tym to wszelkimi mocami zwyciężył Pan Jezus. I powiedziałem, że nad tymi wszelkimi mocami zwyciężył Pan Jezus. Chcesz powołać Pana? Chcesz zaprosić Pana Jezusa do swojego serca? Powołał Pana Jezusa. I on zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. A potem? A później? Co mu wygłosił? Ogłosiłem mu, że Pan Jezus go oswobodził. Że Pan Jezus go uwalnia. A Pan Jezus zapłacił za niego. Pan Jezus za niego zapłacił. Nie złotą, srebrą, ani drogimi kamieniami. Nie złotem, ani srebrem, ani drogimi kamieniami. Ale swoją krwią. Przyjmasz to? Przyjmujesz to? Przyjmuję. A co mu powiedział? I powiedziałem mu. Wszystko prawo oddawasz Panu Jezusowi. Wszystkie prawa do swojego życia oddajesz Panu Jezusowi. Zapamiętajcie, 6-roczne dziecko. Pamiętajcie, to jest 6-letnie dziecko. A on mówi, wszystko prawo oddawam Panu. A on mówi, wszelkie prawa oddaję Panu Jezusowi. Tak co mówił. Tak go nauczyłem. Teraz masz w sercu Pana Jezusa. I powiedziałem mu, teraz masz w sercu Pana Jezusa. A kiedy będzie przykazał na ciebie to zło, kiedy to zło, że chciałeś zabijać, będzie przychodziło na ciebie. Tak powiesz, odejdź szatanie. Wtedy mu powiesz, odejdź szatanie. Bo w moim sercu jest Pan Jezus. Bo w moim sercu jest Pan Jezus. A ja już nie mam z tego nic wspólnego. I z tobą już nie mam nic wspólnego. Nie będę I nie będę cię słuchał. Ja chcę słuchać Pana Jezusa. A tak iść do szkoły. I w taki sposób poszedł do szkoły. A przyszło to na niego. I przyszło to na niego. A potem przyszedł do domu. Wrócił do domu. A mówi, mama. I powiedział, mamo. O co? Tato. Wiecie, co się stało? Wiecie, co się wydarzyło? Ja sam przyszedłem do szkoły. Przyszedłem do szkoły. Znowu ten atak na mnie przyszedł. Ale ja sam postawiłem. Ale ja stanąłem. A powiedział, że w moim sercu jest Pan Jezus. I powiedziałem, w moim sercu jest Pan Jezus. A ty, szatanie, odejdź. A ty, szatanie, odejdź. I to zło odeszło. I nie miałem żadnego ataku. I rodzice przyszli. Zaczęli wielbić Boga. Że wielkie rzeczy uczynił w życiu ich dziecka. Przyszedł pierwszy dzień wiosny. I nauczycielka przyniosła całą garść kwiatków. I rozdała wszystkim pierwszoklasistom. I oni ostatecznie tego chłopca nie wysłali do szkoły specjalnej. Bo widzieli w jego życiu absolutną zmianę. I mówi każdemu z nich, będziecie trzymać ten kwiatek. Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. I każdy z was powie, jaki był najpiękniejszy dzień w twoim życiu. A jedno dziecko mówiło, o, kiedy są dostali. Tak u babiku, larku, pogowory, co ma własny. No, jedna dziewczynka mówi, no to najpiękniejszy dzień, kiedy dostałam taką lalkę, ona mówi i ma włosy. Inny dostał Lego i w ogóle nie wiem, cokolwiek inny. I teraz przyszła kolej na tego chłopczyka i on trzyma ten kwiatek. Powiedział, najpiękniejszy dzień w moim życiu, kiedy Pan Jezus mnie uwolnił. Nauczycielka zaczęła płakać. Zadzwoniła do jego rodziców. Nigdy są taki mocny Boży dotyk nie zażyła, jako kiedy toto powiedziała twój syn. Powiedziała, takiego Bożego dotyku nie przeżyłam nigdy w życiu, jak w momencie, kiedy wasz syn powiedział to świadectwo. Pan Jezus jest ten sam. Wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. I jedną wielką tajemnicę chcę wam powiedzieć. Wiecie, Pan Bóg nie działa według jakiegokolwiek szablonu. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie, aby służyć, i chcesz służyć ludziom, którzy są opętani, musisz mieć prowadzenie Ducha Świętego. Nie musisz mieć pełnych ust Ducha Świętego, ale musisz mieć Jego prowadzenie. Bo ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, ci są Jego synami. Dlaczego to tak jest? Ja was prowadzę tym wielkim tajemnicą. Jeżeli chcecie, przez tą tajemnicę was przeprowadzę. Chcecie? To jest wielkie tajemnica. To jest wielka tajemnica. W liście do Efezjan, w rozdziale 4, w wierszu 8, jest tak napisane, możecie sobie notować. A ty, którzy nie będziecie wiedzieć robić poznanki, prosim was, ten to zaznam, który w dniesku będzie predniesiony, doma si w pokoju, prehliadnijcie, zapisujcie, a preštudujcie to podľa písma, lebo ja nic nie budem mówić, co nie jest w písme, ale... Notujcie sobie, ale jeżeli ktoś z was nie będzie notował, to możecie sobie potem tego na spokojnie odsłuchać i wtedy przemyśleć, przeczytać i zanotować. Cały świat leży w grzechu. Cały świat leży w grzechu. Powiedzieliśmy, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A Pan Jezus Chrystus przyszedł. Aniołowie powiedzieli Marii, on zbawi swój lud od ich grzechów. I dla pasterzy mówi, narodził się wam Zbawiciel. Ogłaszamy wam wielką radość. A więc ten Pan Jezus Chrystus, kiedy idzie do Jordanu, Jan świadczy o nim. O to baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest jedyny święty Boży baranek, który krwią zwyciężył nad wszelkim złem. To jest jedyny żywy, prawdziwy baranek, którego krew zwyciężyła nad wszelkim złem. A to zwycięstwo. I to zwycięstwo. A to wielką pracę. I ta wielka praca, którą on wykonał. Którą on wykonał. Była w tajemnicy Jego wielkiej miłości. Tak Bóg miłował świat, bo tak Bóg umiłował świat, że swego jedynego Syna dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A teraz popatrzcie. Ten baranek Boży, który gładzi grzechy świata, on wziął na siebie cały ciężar tego świata. On modli się do Ojca w ogrodzie Getsemane. Ojcze, jeśli to jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola. Ale Twoja wola niech się stanie. A jego ale Jego miłość ku Tobie, ku mnie i ku Wam zwyciężyła. On się nie cofnął. Jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale gdyby się cofnął, moja dusza nie ma w nim upodobania. Pan Jezus się nie cofnął. Ale tą wielką miłością poszedł dalej. I kiedy był przybity na krzyżu, i powiedział, wykonało się. A przedtem powiedział, Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. To nie był krzyk wytykania komuś. Takie bolesne, że Ojcze, nie gniewaj się na nich. Ja ich miluję, Ty ich milujesz, nie gniewaj się na nich. Ojcze, nie gniewaj się na nich, kocham ich, oni są ważni dla mnie. Wybacz im, nie miej tego za złe. Odpuść im, bo nie wiedzą, co robią. Wybacz im, bo oni nie wiedzą, co robią. I powiedział, wykonało się. I jego serce się rozerwało. I tą tajemnicą jest to, kiedy go później przebodli, wyciekła z niego woda i krew. I lekarze w swoich pracach naukowych mówią o tym, że kiedy serce człowieka jeżeli serce człowieka jest przede wszystkim obciążone bólem, że to serce się tak zwęci, ono tak zwiotczeje, a sposobi tam w tej dusinie wodę, ono tam wytworzy wodę, a kiedy się rozstrnie, i kiedy pęknie, tak wycieknie krw, a woda. Wtedy wyciecze z niego krew i woda. To jest tajemstwo Bożej łaski. To jest tajemnica Bożej miłości. Tak cię Bóg miłował. Bóg cię tak umiłował. A tak cię do swojego serca zaraził. I tak cię wyrył na swoim sercu. Że sam rozstrzeliło serce na krzyżu. Że jego serce pękło na krzyżu. Z powodu ciebie. Żebyś ty miał żywot. Czy rozumiesz to? A kto to nie pokopi? Jeżeli tego nie zrozumiesz, nigdy nie pokopisz tej nadzwyczajnej, radosnej zwestii. Nigdy nie zrozumiesz tej cudownej, nadzwyczajnej wieści. A ten to świat jest celi w złom. A cały świat tkwi w złem. Kto tam pójdzie? Kto tam pójdzie? Kogo poślę? Kogo tam poślę? Jest tu niekto. Jest tutaj ktoś. Kto pochopił tą głęboką łaskę Bożą. Kto zrozumiał tą głęboką Bożą miłość. Kogo będzie mógł Bóg posłać? Kogo Pan Bóg będzie mógł posłać? Aby ludzi, żeby właśnie tych ludzi, którzy są zniewoleni grzechem, którzy są związani mocami diabelskimi, że będzie miał taką miłość w sercu, że oni w imieniu Pana Jezusa pójdą. Ale to teraz zobaczcie, co się dzieje. Umarł, wstał z martwych, a wystąpił na niebiosa. Wstąpił na niebiosa. A posadził się po prawicy Ojca. I usiadł po prawicy Ojca. A w Efeskom liście 4 kapitole 8 wersie mówi, kiedy wystąpił na niebiosa. I w Efezjan 4:8 jest napisane, kiedy wstąpił na niebiosa. Wziął do niewoli niewolę. W której tkwi, dostał się do niej cały świat. Każdy człowiek był pod mocą szatana, był przez szatana zniewolony, a on wyszedł jeszcze wyżej na niebiosa i całą tą niewolę wziął do niewoli i jest tam napisane i rozdał ludziom dary. Wiecie, jak to działa? Więc kontynuujmy. Komu on rozdał te dary? Nie, mocy komu. Nie komukolwiek. Pan Jezus Chrystus rozdał dary tym. Pan Jezus Chrystus rozdał dary tym, którzy posłuchają Jego słowa. Którzy słuchają, są posłuszni Jego słowu. Którzy mają Ducha Świętego. A to jest napisane. Jest to napisane. Jest to w skutkach apostolskich. Ja myślę w dziejach apostolskich. Możemy to znaleźć. Że kto ma Ducha Świętego? Kto ma Ducha Świętego? Niektórzy mówią, ty masz Ducha Świętego, który mówi językiem. Niektórzy mówią, że Ducha Świętego mają ci, którzy mówią językami. Ale mówią językiem. Też mówią językami. Ale gwarancja Ducha Świętego nie jest w tym, że ty mówisz językiem. Ale gwarancja tego, że masz Ducha Świętego, nie jest w tym, że mówisz językami. Ale nie czym inną. Ale w czymś zupełnie innym. A ja wam to teraz. Ja wam to teraz przeczytam. Skutki apostolskie, piąta kapitola. Dzieje apostolskie, rozdział 5. Trzydziesty drugi wiersz. Piąta kapitola, 32. A my sme jeho svedkami v tých veciach i svätý duch, ktorého mal Boh tým, ktorí ho poslúchajú. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Nie myśli si, że preto masz Ducha Świętego, że mówisz językami. Nie myśl, że dlatego masz Ducha Świętego, bo mówisz językami. Ale dlatego, albo wtedy, kiedy mu jesteś posłuszny. Tak tu jest napisane. Spotkałem nawet czarowników, którzy mówili językami. Przyszli między chrześcijan. I mówili językami tak samo jak ci chrześcijanie. A nikt ich nie rozliczył. Nikt ich z tego nie rozliczył. A ja sam wnimał Bożą. Ja odczuwałem Bożą obecność i czułem, jak mój duch jest pełen niepokoju. To wydarzyło się w Bratysławie. To był dom kultury przepełniony ludźmi. I takie rzeczy się działy. Ja miałem niepokój. Miałem iść głosić. Wyszedłem na zewnątrz. I powiedziałem. Wiem, że tu w tym zgromadzeniu siedzi aj diabeł. Wiem, że na tym nabożeństwie siedzi również diabeł. A ja ci przykazuję, szatanie, abyś w imieniu Jezusa Jezusa Chrystusa, teraz odejdź. I powiedziałem, i nakazuję ci, diable, w imieniu Jezusa Chrystusa, wyjdź. A naraz, i nagle, ze środka całej tej wielkiej wspólnoty zaczęli uciekać ludzie. Skakali jeden drugiemu po głowach. Jeden drugiemu skakał po głowach. A ja zagniewam. Patrzę. A ja sobie myślę, co są to urobiły. Sobie myślę, co zrobiłem. A masz taki pogląd ludzki, że panie, tak ja są nie ludzi, ja są diabła pychna. Miałem takie poczucie, panie, przecież ja nie ludzi wypędzałem, tylko diabła. A potem, kiedy skończyło moje kazanie. Przychodzili ludzie i oddawali swoje życie Panu Jezusowi. Przyszedł również ten organizator tej konferencji i powiedział. Aleksander, wiesz, kim byli ci ludzie? Ja mówię, przepraszam cię, ja nie myślałem o tym, żeby ludzi wypędzić. Powiedział, bądź spokojny, Aleksander. Wiesz, kto to byli ci ludzie? To byli wyznawcy szatana. A oni mi przed zaczątkiem zgromadzenia powiedzieli, ale ja sam to już nie mam jak. Oni przed rozpoczęciem nabożeństwa mi to powiedzieli, ale ja już nie miałem jak ci tego przekazać. Jak są dychna, ale nie jeździć, jak jest ta sapana, tak wszyscy chorowali, jak proste jak chcieli, albo jak... Jak ich pogoniłem w imieniu Pana Jezusa, to oni jak pszczoły, jak muchy uciekali. Wielokrotnie do wspólnoty ludu Bożego mieszają się ludzie, którzy są okultystami. Ludzie, którzy są umocnieni, ale duchem szatańskim. A potem nie ma siły ani mocy w zgromadzeniu. Ale Pan Jezus jest zwycięzcą. Ja dlatego o tym mówię. Że Pan Jezus poraził. Bo Pan Jezus pokonał szatana. On wstąpił na niebiosa. Ogarnął tą całą niewolę. A rozdał ludziom dary. I wtedy rozdał ludziom dary. Którzy to są ci ludzie? To są ci, którzy mają Ducha Świętego. I to są ci, którzy są mu posłuszni. Dobrze? Nie ci, którzy krzyczą halleluja albo cokolwiek. Diabeł też to potrafi zrobić. Żeby zrobić zamieszanie. Ale diabeł nie jest mu posłuszny. I ci, którzy służą szatanowi, nieposłuszni są Bogu. A więc on rozdał dary tym, którzy mu są posłuszni. A gdzie to właśnie... To zaczyna. Gdzie to masz startować? Gdzie jest początek? Gdzie się to wszystko zaczyna? Kiedy swój żywot wysporiadali. Kiedy uporządkowali swoje życie. Wyznali swoje grzechy. Którymi grzeszyli przeciwko Bogu. Przeciwko ludziom. Przeciwko swojemu własnemu ciału. Gdzie grzeszyli swoim językiem. Gdzie grzeszyli językiem. Były rozerwane ich całe przekleństwo z minionych pokoleń. A cała ich minułość była wysporiana. I cała ich przeszłość została uporządkowana krwią baranka Pana Jezusa. To są ci, którzy są mu posłuszni. Ale ci, którzy nie posłuchają. Ale ci, którzy nie słuchają. A mówią, że są wierzącymi. O tych mówi apostoł Piotr. Powiedział, że oni zapomnieli o tym, że ich minione grzechy były przebaczone. A te to rzeczy, i te rzeczy Pan Jezus uczy. Tych rzeczy Pan Jezus naucza. Płaczcie z płaczącymi. Radujcie się. Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą. Miejcie współczucie. Bądźcie w stanie się o tych ludzi modlić, ale nie tak jak faryzeusze, którzy staną na rogu ulicy. I oni się podnoszą i patrzą, i tu mnie widzą, i tam mnie widzą, i siam mnie widzą. O, jaki jestem święty. Oni sami siebie uwielbiają. Nie taką modlitwę. Ci, którzy potrafią wejść do swojej komórki i razem z Ojcem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wylewają swoje serca za ludzi, którzy giną. I Bóg, który widzi w ukryciu, odpłaci jawnie. Czy potrafisz płakać z tymi, którzy płaczą? Czy potrafisz się radować z tymi, którzy się radują? Jesteś posłuszny Jego Słowu? Czy nie jesteś z zewnątrz wymalowany jak chrześcijanin na środku pusty? Czy Twoje Słowo nie jest puste jak dzwon, który dźwięczy? Czy Twoje życie nie jest puste? Jeżeli wejdziesz do tej komórki i masz to zaufanie, że tam Cię nikt Cię nie widzi, tylko Twój Bóg Cię tam widzi i Tobie to wystarczy, właśnie Ciebie Bóg wybrał, żeby tymi darami Ciebie obdarować. No ale teraz pozwólcie sobie, możecie sobie to przedstawić, jako w II światowej wojnie, kiedy były te koncentracyjne tabory. Żeby to lepiej zrozumieć, spróbujcie sobie wyobrazić, w czasie II wojny światowej były obozy koncentracyjne. A jedno tylko, oni byli wszyscy strażeni. Ci wszyscy ludzie byli pilnowani przez nieprzyjaciół. Nie mogli wyjść z tą koncentracją. Oni z tego obozu nie byli w stanie wyjść na zewnątrz. Nie mogli. Gdzie ma ten człowiek tego świata wyjść? Gdzie człowiek tego świata ma wyjść? Wszędzie jest wróg. Całe jego środowisko go zniewala. A diabeł się go straży. I diabeł go pilnuje. Bo rości sobie prawo do niego. Ale w liście do Kolosan, w rozdziale drugim, w wierszu 15, mówi tak. On nie tylko wziął do niewoli tą niewolę, ale on rozbroił nieprzyjaciela. A więc tych wszystkich żołnierzy, którzy pilnują tych niewolników, tak on ich odzbroił. On ich rozbroił. A to jest napisane Kolosanom 2 kapitola 15 wers. I to jest napisane Kolosan 2:15. A potem wystawił tych to demonów, tych mocy ciemna. I potem te moce ciemności wystawił na posmiech. Na pośmiewisko. Na odziw. Na to, żeby ich podziwiał, patrzeć na nich. To jest napisane. Tak jest napisane. No ale oni tam są, ci niewolnicy są tam w dół. Ale ci niewolnicy są w środku. Teraz kto pójdzie? Kto tam pójdzie? Mamy strach. Boimy się? Nieprzyjaciel jest odzbrojony. Ten nieprzyjaciel jest rozbrojony. Na to, abyś nie miał strachu. W tym celu, żebyś nie miał strachu. Abyś tam mógł wejść. Żebyś mógł tam wejść do środka. Abyś z tą koncentracją mógł chytić człowieka. Żebyś z tego obozu koncentracyjnego mógł złapać człowieka. A mógł rozwiązać. I żebyś go mógł rozwiązać. A krok po kroku wybiec. I krok po kroku wyprowadzić go na zewnątrz. Nie możesz się bać. Bo ten nieprzyjaciel ciągle straszy. Dokonała łaska wyhania strachu. Doskonała miłość eliminuje bojaźń. Kogo masz doskonale miłość? Kogo masz kochać doskonale? No w prworadzie Pana. No w pierwszym rzędzie Pana Jezusa Chrystusa. Ja wam teraz prezradim jedno wielkie tajemstwo z mojego życia. A ja wam wielką tajemnicę z mojego życia zdradzę. Niektórzy si pomyślicie, chwali sa tento brat. Niektórzy pomyślą, no ten brat się chwali. Ale ja nie tak toho człowieka mówię, który si to pomyśli. Ale ja nie mówię teraz do tego człowieka, który tak pomyśli. Ja mówię do tego człowieka, który ma głęboką tużbu iść, który ma głębokie pragnienie, żeby iść i rozwiązywać związanych. Tajemnica jest w miłości, bo tak Bóg umiłował świat, umiłował także ciebie, a ty odpowiedz na tą miłość miłością. Ta relacja z Bogiem jest jak w małżeństwie. Apostoł Paweł mówi to w ten sposób. Kościół oblubienicą. Ale ten żenik miłuje niewiastę. A ten pan młody kocha narzeczoną. A ta młoda tak, no wydaje mi się. I ta narzeczona, no to po całym jest. No. A używa się ten strach? Czy korzysta z tej relacji? Jaka jest relacja między oblubienicą a oblubieńcem? Aj, oblubieniec miłuje niewiastę. I narzeczony kocha narzeczoną? A niewiasta miłuje swojego. I narzeczona kocha narzeczonego. A ty, kiedy nie chcesz mać strach? I ty, jeżeli nie chcesz się bać, musisz doskonale kochać Pana Jezusa. Wiecie, jak to doskonale miłować? Wiecie, jak to jest kochać doskonale? W pierwszych krokach Pan Jezus mówi: ten mnie kocha, miłuje, kto wypełnia moje słowo. To jest napisane w Janu Ewangelii, poznać to. W Ewangelii Jana, zaznacz sobie, jest napisane 14 kapitola, rozdział 14, a jest to 21 wiersz. Ten mnie miłuje, kto zachowuje moje słowo. A 24 mówi: ten mnie nie miłuje, kto nie przestrzega mojego słowa. To są dopiero pierwsze kroki. Ale jeżeli ty wypełniasz to słowo Chrystusowe, tak już ty nie w ostiachu, a to sługa, pan. Już nie jesteś w relacji pan-sługa, ale wejdziesz w taką relację z Panem Jezusem, jak oblubienica z oblubieńcem. To jest wielka tajemnica, o czym wam mówię. Wejdziecie w taką relację z Panem Jezusem, gdzie jedną chwilę tylko znajdziesz w swoim sercu i już znowu wyznajesz Mu swoją miłość. Panie Jezu, kocham Cię. Moje życie bez Ciebie nie ma sensu. Moje życie nie ma takiej wartości. Jaką wartość masz dla mnie Ty? Bez Ciebie jestem nikim. Kocham Cię, Panie. A naraz przyjdzie ta Boża łaska. I nagle przychodzi ta Boża miłość. Obejmie Twoje serce. Obejmie Twoje serce. A już nie egzystuje strach. Tam już nie ma miejsca na strach. Doskonała łaska wyganiania strach. Doskonała miłość usuwa bojaźń. A nie miłujesz doskonale swojego Pana. Jeżeli swojego Pana nie miłujesz doskonale, to znaczy, jeżeli Twoje życie jest dla Ciebie więcej warte niż On, tak, to znaczy, że jesteś niedoskonały w moim miłości. Ale jeżeli On już jest cenniejszy dla Ciebie niż Twoje życie, tak, jesteś w doskonałej miłości. A teraz idź. Idziesz, bo się nie boisz. Nieprzyjaciel jest rozbrojony. On grozi. On jest jak pies, który szczeka, hał, hał. On jest jak lew, który obchadza. On jest jak lew, który obchodzi. Ale ty wiesz, że on cię nie może dotknąć. Ale ty wiesz, że on cię nie może dotknąć. Wiesz, gdzie to jest napisane? To jest napisane w prawej epistole Jana. W pierwszym liście Jana to jest napisane. Jana kapitola. Piąty rozdział. I 18 wiersz. Ale zły się ich nie dotyka. Zły się ich nie dotyka. Aleluja. Halleluja. Toto je wiara świętych. To jest wiara świętych. A ty, kiedy masz tu tą dwoleru Pana. Jeżeli masz to zaufanie do Pana. Jeżeli masz tą miłość do Pana. I idziesz w tym objęciu to Pana. Jest taka moc, w tym jest taka moc. Gdzie się diabeł ucieka. Że aż diabeł ucieka. Ja mówię o tym tajemstwie. Mówię o tej tajemnicy. Które mi Pan Jezus z miłości dał. Którą Pan Jezus swojej łaski dał mi przeżyć. Ja sam nie chwalę. Nie chwalę się. Ja mówię tym, którzy to chcą. Ja mówię do tych, którzy to chcą przyjąć. Nie tym, którzy pochybują. Nie mówię do tych, którzy teraz wątpią. A ty teraz, kiedy tam idziesz. A teraz, kiedy tam idziesz. Tam jest zasłubienie. Tam jest obietnica. Że rozdał dary. Że On rozdał dary. Komu ich rozdał? Komu je rozdał? No właśnie tym, którzy idą. Którzy idą. Którzy nie mają strachu. Którzy się nie boją. Którzy idą. Proszę do tego zajatwia. Którzy idą do tej niewoli. A rozwiązują tych to zajatwia. I rozwiązują tych związanych, niewolników. Jak ja skończę kazanie gdziekolwiek. Bracia i siostry, gdziekolwiek skończę kazanie. Lęczo powiem amen. Tylko co powiem amen. A sam nie ci. I usiądę. Mnóstwo ludzi już idzie do przodu. Od razu mnóstwo ludzi zmierza do przodu. Jak, nie to, jak to jest możliwe? Ja nikogo nie wołam. Przyjemnie nie wołam nikogo. Jak jak to jest możliwe, że ci ludzie idą? Bo przeżywają Boże dotknięcie. Bo mają wiarę i nadzieję, że to, w czym są związani, może być rozwiązane. Przez ofiarę i krew baranka Pana Jezusa. No ale tam nie jest napisane, że proste. Jakie dary? Tam nie jest napisane, jakie dary rozdał. Ale potem już mówi o urzędach. On później już dalej mówi o urzędach. Chory człowiek potrzebuje uzdrowienia. Powiązany człowiek potrzebuje wyswobodzenia. Związany człowiek potrzebuje uwolnienia. Ślepy człowiek potrzebuje uwidzieć. Potrzebuje zobaczyć to, czego nie widział. A więc idziemy do tych ludzi. A teraz wam powiem, co jest pierwszy krok, kiedy ku mnie przyjdzie człowiek. Powiem wam, co jest pierwszym krokiem, kiedy do mnie przychodzi człowiek. Albo kiedy ja do niego podchodzę. Powiem mu, co jest w twoim sercu. Pytam się, co jest w swoim sercu. Ja nie pytam, z jakiego jesteś kościoła, z jakiej jesteś denominacji, czy twój ojciec jest księdzem, albo może z wierzącej rodziny pochodzisz, albo z niewierzącej rodziny pochodzisz. Mnie to nie interesuje. Jedna rzecz mnie interesuje. Co jest w twoim sercu? To jest pierwszy krok. A ten człowiek wie, co jest w jego sercu. A jeżeli nie wie, to ja mówię do niego, wiesz co, to wróć do mnie, jak będziesz wiedział, co jest w twoim sercu. I zostaw czas dla tych, którzy wiedzą, co przeżywają. A kiedy ten człowiek powie, a jeżeli ten człowiek odpowie, że co jest w jego sercu, co jest w jego sercu, ty go wypoczujesz, ty go wysłuchasz, od A do Z, a nie to tylko Duch Święty ci ukazuje. I Duch Święty ci będzie pokazywał. Zobacz, tu się na taką moc otworzył. Widzisz, tu diabeł sobie robi takie prawo. Widzisz, diabeł tu robi sobie takie prawo. Tak to wychowała to. I tak, w taki sposób wychowuje tego, którego posłał w dół. Którego posłał do środka. A teraz służ. I teraz usługujesz? Ty nie powiesz, jeszcze ja nie mam takiego daru. Nie, ty nie powiesz, że ja nie mam takiego daru. Ja sam inny dar dostałem. Ja dostałem inny dar. Ja sam dostał dar języków. Ja dostałem dar języków. A tak ja ci będę służyć. To ja będę ci usługiwał. Szaba daba, raba daba. A ten człowiek będzie patrzył na mnie. A ten człowiek będzie patrzył na mnie. Ja to nie rozumiem. Nie rozumiem tego. To nie tak to są rozdawane dary. Nie w taki sposób są rozdawane dary. Dary są rozdawane według tej potrzeby. Dary są rozdawane według potrzeby, którą ci ludzie mają. Pan Bóg cię nie pośle. Pan Bóg cię nie wyśle. Do winnicy z kosą. Do winnicy z kosą. Widzieliście już, jakie naczynia trzeba do winnicy? Widzieliście, jakich narzędzi używa się w winnicy? No, tam trzeba nożnice na stryganie. Tam trzeba sekator. A dana te czyścić te wiwąki. Tam trzeba te gałązki czyścić. No tam z kosą byś nie narobił nic. Z kosą nie zrobiłbyś tam nic. Może, że sąsiadowi byś je głowę. Jedynie sąsiadowi mógłbyś skosić głowę. Ale nic użyć. Ale niczego użytecznego nie zrobi. Kosa jest bardzo użytecznym darem, ale nie w winnicy. Ona w żniwach jest bardzo użyteczna. No tak teraz co? A więc co? A to ja objawię dar, który mi Bóg dał. W jaki sposób ma się objawić dar, który Bóg mi dał? A teraz wam powiem tą wielką tajemnicę. A teraz wam powiem tą wielką tajemnicę. O co boli twoje serce przy tych ludziach? Co byś tym ludziom chciał zwestować? Co byś chciał powiedzieć tym ludziom? Wierą. Przez wiarę. Kam byś ich chciał przywieźć? Dokąd chciałbyś ich poprowadzić? Co jest twoja tużba? Jakie jest twoje pragnienie? A teraz ty służysz. A teraz usługujesz? A przyjdzie dalszy. I przyjdzie kolejny? On ma inne problemy. Ale ty płaczesz z tymi, którzy płaczą, radujesz się z tymi, którzy się radują. Idzie prak za pracą. Praktyka idzie za pracą. A to nie, że raz do roka, albo dwakrotnie do roka idzie na ewangelizację. To nie jest tak, że raz w roku albo dwa razy w roku idzie na ewangelizację, a potem jest wielkie żniwo. Twoje dary nie będą działać. Musisz tym żyć. Codziennie musisz spotykać tych ludzi, z powodu których płonie i boli cię twoje serce. A potem się okaże. Ja nie wiem, jakie mam dary. Nie wiem, jakie mam dary, bracia i siostry. To nie ja rozeznam. To ja nie ja rozeznaję. To Kościół rozeznaje. Ci, którzy widzą, w jaki sposób Bóg mnie używa. Na daremno będę mówił, że mam taki dar, czy inny dar, czy jeszcze inny dar. Moje własne wyobrażenia mogą mnie okłamać. Kościół widzi, jakie kto ma dary. I Kościół rozlicza, rozsądza te dary. Rozumiecie, jak to działa? To nie tak funkcjonuje, że przyjdzie jakiś brat, o którym mówię, bo w Australii położyli na niego ruki, a urobili go apostolom, a on przyjdzie, a będzie nam rozdawać dary. To możecie zapomnieć o takiej sytuacji, że człowiek pojechał do Australii, położyli na niego ręce, a on potem przyjedzie i on będzie wam będzie apostołem i będzie wkładał na was ręce i będziecie mieli takie dary. Tragiczne rozmyślenie. To jest tragiczne myślenie. Dary nie w ten sposób działają. Ten, który rzeczywiście ma dar Ducha Świętego, to Kościół rozeznaje, jaki Pan Bóg daje ci dar. Ale ten dar już działa w twoim życiu. Ten dar objawił się w jakiś sposób. A jeżeli Boży mąż położy na ciebie ręce, nie po to, żebyś ty ten dar dostał, ale tylko, żeby ten dar potwierdził. Tak, rób to, co robisz. To jest Ducha Świętego. I Duch Święty rozwinie to w twoim życiu. Widzicie, jakie są mylne wyobrażenia w Kościele o pracy? Ktoś zadzwonił do mnie z Ameryki i mówi: bracie Aleksandrze, ty mnie nie znasz, ale moja żona umiera. A największym problemem jest, że ktoś jej prorokował, że w Kościele będzie robiła to czy tamto, położył na nią ręce. Ona ani nie miała tej rzeczy ani w sercu, ani w ogóle nigdzie. I te rzeczy ją nie motywowały. I ona z tego powodu się rozchorowała. Lebo si povedala, proste povedal mnie prorokowane, co są to za człowiek, a nie napełniają się pieniądze. I ona powiedziała, było mi prorokowane, a to się nie dzieje, co to za człowiek ze mnie. A zaczęła się wokół siebie kręcić. Zaczęła się kręcić wokół siebie. Tak jak ktoś tam? Proste ten karusel, co dzieci w nią siedzi, a to zatoczy. Jak karuzela? Proste zaczęła się wokół siebie toczyć. Zaczęła się obracać wokół siebie. Psychicznie rozchorowała. I stanęła na granicy śmierci. A ja sobie powiedział, ja powiedziałem do niego, bracie, i ty, i twoja żona zostaliście oszukani. I diabeł was dostał w takie miejsce. I powiedz swojej żonie, że Pan Jezus ją uwalnia. I on w ogóle od niej niczego nie oczekuje. Bo ona jest umiłowanym Bożym dzieckiem. Widzicie, niekiedy takich to apostoli, zobaczcie, tacy apostołowie, jaką szkodę są w stanie zrobić Kościołowi. A potem nie wiedzą pomóc. A potem nie potrafią im pomóc. Bo oni zaczynają od końca nawet. Bo oni zaczynają zupełnie od końca. To idzie z owściału. To wszystko zaczyna się od relacji. Relacje zaczynają się od... Zaczynają od relacji z Bogiem. Dary zaczynają się od relacji z Bogiem. I od relacji w kierunku ludzi. A nie mam wstiału Bogu... Jeżeli nie mam relacji z Bogiem... A nie wiem zapłakać z i nie potrafię zapłakać z tymi, którzy płaczą. I nie potrafię się radować z tymi, którzy się radują, to w moim życiu nie działają żadne dary. I to, co działa w Kościele, to są rzeczy fałszywe, wymyślone. Dawa wam to zmysł, rozumiecie to? Rozumiecie? Daje wam to sens, co mówię w ogóle? Ty nie wiesz płakać. Jeżeli nie potrafisz płakać, że są że ktoś umiera, darmo się będziesz modlił. Na daremno będziesz się modlił. Pan Jezus przyszedł do grobu Łazarza. A co się tam postawił? Jak tam, w jaki sposób tam stanął? No ludzie, popatrzcie, teraz jestem Syn Boży. Teraz zobaczycie, co się wydarzy. Tak to zaczął. Czy Pan Jezus zaczął w taki sposób? Absolutnie nie. Wiecie, jak on zaczął? Kiedy zobaczył, jak ci Żydzi płaczą, jego serce się w nim ścisnęło i razem z nimi zapłakał. A potem powiedział, odwalcie kamień. A nie wiesz płakać z płaczącymi. Jeżeli nie potrafisz płakać z płaczącymi i cieszyć się z tymi, którzy się cieszą. Nie będą fungować dary Ducha Świętego nie będą działać w twoim życiu. Tylko falsyfikaty będą się pojawiać. A potem się wydarzy, że przyjdą do Pana. A powiedzą, Panie, czy myśmy w twoim imieniu demonów nie wypędzali? Czy byśmy nie uzdrawiali w twoim imieniu? Nie prorokowaliśmy w twoim imieniu? A ja im powiem, Pan Jezus mówi, nie znam was. Odejdźcie ode mnie. Twórcy falsyfikatów. I w imieniu Jezusa Chrystusa ugnie się wszelkie kolano. Już dłużej głoszę niż nasi biedacy, którzy śpiewali. Nie zmęczyłem was za bardzo? Bardzo was proszę, bracia i siostry. Bardzo was proszę, bracia i siostry. Chodźcie do wstępu z Panem Jezusem. Wejdźcie w relację z Panem Jezusem Chrystusem. A będziecie widzieć, że bez ich mówi. Zobaczycie, że te rzeczy wszystkie działają. To nie są rozprawy. To nie są opowiadania. To nie są bajki. Tyle rzeczy, które dzieje się nawet w tych ostatnich dniach. Ja nawet nie jestem zdolny, żeby to wszystko zapamiętać. Przyprowadzili chłopca, który miał 3 lata, już był zniewolony. W tej chwili ma 12 lat. Kiedy modliłem się o niego, on chciał mnie ugryźć w rękę. Był taki agresywny. 3-letnie dziecko. Mówię do matki. Co ty zrobiłaś, niewiasto? Ona mówi, co byś zrobiła? No co bym zrobiła? Pan Bóg takiego mi dał. Nie takiego. Nie takiego ci dał Pan. Ty zrobiłaś to dziecko takim, jakim ono jest. Ona, ja sam przyszła do ciebie, pre pomocą ty na mnie walisz winu. Ona powiedziała, przyszłam do ciebie po pomoc, a ty winę na mnie zwalasz. Ja nie walim na ciebie. Ja mówię, nie zwalam na ciebie winę. Ta wina jest już dawno na tobie. Jak to? Ja mówię, kiedy nosiłaś to dziecko pod sercem, jaką relację miałaś z twoją teściową? No i mówi, no strzeliłeś w dziesiątkę. Ja nie strzelam. Duch Święty mi objawia. No to ja mówię, no to powiedz mi, jaką miałeś relację z twoją teściową? Jej mąż płakał. Ona też się rozpłakała. Nie potrafiła nawet mówić. I ja mówię, nawet się przeklinaliście. Miałaś dziecko pod sercem i przeklinałaś swoją teściową. Tak. I ona ciebie. Tak. Ale ona jest czarownicą. No to już masz wszystko jasne jak na dłoni. Powiedziałem, jak nie pójdziesz do swojej teściowej i nie będziesz prosić o przebaczenie i nie ukorzysz się, nie będę się modlił ani o ciebie, ani o twoje dziecko. Nie będę mieszał tych rzeczy, ani niczego czynił lżejszym. Powiedziała, tak, pójdę. Dziecko było nieme, opętane, agresywne. I takie dzięki to dziecko wydawało, jakby małpę ciągnąć za ogon. Zwierzęce takie. Takie dźwięki typowo zwierzęce. I powiedział, pójdę, obiecuję to Panu i Tobie, bracie. Pójdę prosić teściową o przebaczenie. I wtedy Duch Święty powiedział, dobrze, teraz możesz się modlić o nią. I możesz się modlić o to dziecko. A ja sam spokojnie położył ruchu na to dziecko, jak się zmienia, jak położyłem rękę na tym dziecku, to się zwijało jak wąż po podłodze. Potem zawołałem do tego ducha niemego, żeby wyszedł z niego. Później usiadłem od zmęczenia. A ten chłopak wił się po podłodze. Później się uspokoił. A matka miała ręce wyciągnięte, miała nadzieję, że on do niej przyjdzie. Ojciec był gotowy, żeby przyjąć swojego syna. A chłopak, kiedy wstał z podłogi, przyszedł do mnie. Wyciągnął do mnie ręce. Matka mówi, to jest cud. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło. Moje dziecko prosi się w ramiona innego człowieka. A kiedy poszli? Mały chłopiec uciekł, doszła mężelka do kuchni. Ten mały chłopak poszedł, wszedł do kuchni, do mojej żony. A spuścił na nią spryszkę słów. I rzucił taką całą wiązkę słów. I opowiadał. Potem przybiegła jego matka, mówi, co tu robisz, chodź, idziemy. A moja mężelka sama pyta, a moja mówi, przecież powiedziałeś, że to dziecko tylko takie jakieś zwierzęce dźwięki wydaje. I że nie mówi. On przyszedł do mnie i zaczął mi opowiadać. Widzicie, jacy my wierzący jesteśmy, niewierzący, bo sam nie mogłem w to uwierzyć. Ale to zrobił Pan Jezus. Bracia, siostry, Pan Jezus wystąpił na niebiosa. Bracia i siostry, Pan Jezus wstąpił na niebiosa. I On wziął tą niewolę do niewoli. I rozdał ludziom dary. I kiedy płaczemy z płaczącymi, kiedy radujemy się z radującymi się i słuchamy słowa Pana, mamy Ducha Świętego i Duch Święty nas prowadzi, a Pan Jezus czyni cuda każdego dnia. A więc na dzisiaj byśmy skończyli. Chcę was zachęcić. Wszystko, co wybrzmiało dzisiaj wieczorem na tym miejscu, w swojej pamięci nie jesteśmy w stanie swoją pamięcią tego ogarnąć, ale wróćcie do tego kazania. Wysłuchajcie go na nowo. Módlcie się. Bo to, co wam powiedziałem, to, co Pan Jezus dzisiaj wam przeze mnie powiedział, to jest wielka tajemnica. I kiedy znajdzie w Polsce serca, które tą tajemnicę zrozumieją, Pan Bóg będzie ich cudownie w tym kraju używał. To są wielkie rzeczy. To są rzeczy, które robi tylko Pan Jezus Chrystus. I dlatego was wzywam do tego, abyście kochali Pana Jezusa bardziej niż swoje własne życie. Żeby ta doskonała miłość usunęła wszelką bojaźń. Żebyście weszli w sam środek tej niewoli, a Pan Jezus będzie z wami i On będzie współpracować, czynić razem z wami. I jeżeli Pan wejdzie w relację również z tym, o co się modlicie, będą się znały cuda i znaki. To będzie wielkim świadectwem, znakiem dla Polski, Polaków, też dla całej Europy i dla wszystkich ludzi. Będziemy się modlić. Możemy powstać. Będziemy się modlić. Drogi niebiański Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca za to wielkie zbawienie, które wykonałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy, że to wielkie swoje serce objawiłeś, które od tego bólu, od tej wielkiej walki za każdą duszę, one rozerwało się. I wyciekła krew z tego serca i woda. I ta krew i woda są świadectwem na tej ziemi. Proszę pokornie, Panie Jezu, żebyśmy zrozumieli ogrom Twojej ofiary. Żebyśmy nie widzieli w tych rzeczach symboli, ale żebyśmy widzieli rzeczywistość i prawdę. A prawda nas uwolni. A prawda będzie konać. I prawda będzie pracować, będzie czynić. Nawet w tej naszej pomylonej Europie. I w tym całym pomylonym świecie. A prawda będzie zwyciężać. I prawda będzie zwyciężać. Ale nie przez zbroję. Ale nie przez zbroję. Ale przez Twoją łaskę. Ale przez Twoją miłość. Zmiłuj się nad tym ludem. Zmiłuj się, Panie, nad tym ludem. Zmiłuj się nad tym światem. Abyśmy zrozumieli wielkość Twojego zbawienia. A to proszę, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.